بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الاخلاص، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وقال تبارک و تعالی فی آیت الکرسی فی سورۃ البقرہ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال جل وعلا في آخر سورة بني إسرائيل، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال جل وعلا في آخر سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا انا نعوذ بك من الشك والشرك. اللهم ربنا لا تجعلنا من المشركين. امين يا رب العالمين. آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے، حقیقت و اقسام شرک، اس کو بارے میں آپ کے ذوق و شوق کا مجھے پیش کی اندازہ تھا اور وہ آج کی ابتدا ہی سے جو حاضری کی کیفیت ہے اس سے بھی از خود ظاہر ہے، لیکن میں آج ذرا پچھلی تقاریر میں جو دو اہم موضوعات رہ گئے تھے ان کا قرض ادا کر کے پھر شرک اور اقسام شرک کی طرف آؤں گا، اس لیے کہ ہمارے لیے وہ بہت اہم موضوعات ہیں. دیکھیے، ایک نہایت اہم موضوع جس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی وہ حقیقت ایمان کی تھی. کل جس موضوع پر گفتگو ہوئی وہ نفاق کی حقیقت تھی. ایمان کے ضمن میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، لیکن ایک سوال باقی رہ گیا کہ جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے وہ تو الحمدللہ ہمیں حاصل ہے جب مسلمانوں کے ہاں ہم پیدا ہوئے

اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ در حقیقت مختلف طبائع کا معاملہ ہوتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں نا، کچھ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، کچھ عوام ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ٹھنڈے مزاج کے، غور و فکر کرنے والے، کول مائنڈڈ، کچھ ہوتے ہیں جذباتی، ایموشنل، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ایکٹیویٹی سے زیادہ دلچسپی ہے عمل، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں غور و فکر سے زیادہ دلچسپی ہے۔ اب یہ ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹس ہیں، ڈفرینٹ مزاج ہیں، اور ان کے اعتبار ہی سے مختلف ذرائع ہوتے ہیں جن سے کہ ان کو ایمان حاصل ہوگا۔ جو سب سے اوپر ہے، ٹاپ پر، انٹلیکچوئلس، ان کے ایمان کا ذریعہ ہے آیات الہی میں غور و فکر، تدبر۔ لیکن آیات الہی ذہن میں رکھیے تین ہیں، آیات آفاقی، یہ چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، آیات انفسی، ہمارے اپنے اندر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ایک وہ ہے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ایکسٹرنل ورلڈ کا مطالعہ کرو، ہر جگہ تمہیں اللہ کی آیات نظر آئیں گی۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است از معرفت کردگار۔ ایک ہے اپنے اندر جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ۔ ان تینوں میں گہرا ربط ہے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی۔ ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے، یہ ٹاپ کا ایمان ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے۔ نمبر دو، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے دو راستے ہیں۔ نمبر ایک، صاحب یقین کی صحبت، جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو آپ اس کے قریب رہیے۔ اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی۔ صاحب امین، صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سرایت کرے گا۔ یہ ہے عوام کے لیے صحبت، کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار کریں۔ تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر، جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا ہے، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا اس نے، روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا روزہ رکھنا شروع کیا۔ یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے، جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہیں ایمان کے، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ایمان لے آیا، نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ تین راستے ذہن میں رکھیے، جو عوام ہے، غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ دو راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت۔ یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہیں آ جاتے ہیں آپ، یادو یہاں پر آ جائیں، لیکن ان کو دقت ہوتی، یہاں پہ کوئی صاحب پہلے سے روک دیا کرے نا، جو بعد میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلس کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے، ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں، غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو، اور ہماری آیات جو ہیں، ہمارے کلام کی اس کی آیات جو ہیں، ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے، ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے۔ اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی تین عمل ہیں۔ پہلی چیز، اور دو چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی، پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے، دوا میں ذکر، اللہ کو یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ دل کو غفلت میں مت آنے دو، دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا۔ وہ دوا میں ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوا میں ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو، جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن۔ اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، حضور سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر۔ تو معلوم کیا ہوا، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ الذکر ہے، تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں، تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا۔ اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے، بہرحال اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہیں، ہر شے پڑھیے، انشاءاللہ آ جائیں گی چیزیں۔ نمبر دو ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، یہ ذریعہ ذکر میں، وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے۔ یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا، یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا، پھر آپ سجدے میں گرے، یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا۔ تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا، مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ قرآن سے دلچسپی نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی۔ ادعیہ ماسورہ، آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے، صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے ہی بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا۔ زندگی کا کوئی عمل نہیں، یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے، غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا، آپ نے یوں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، یوں کرو، کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا، جو کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے۔ ان ادعیہ معصورہ سے دو تعلق جڑ گئے انسان کے۔ دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے، جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے۔ تو آپ کے دو تعلق جڑ گئے۔ آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق تو ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا۔ بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ، لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ چوتھے درجے میں میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز۔ کوئی اگر طبیب ہے، ماہر طبیب روحانی، وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے، اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا، بھئی فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو، کسی میں بزدلی ہوتی ہے، کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توکل کی کمی ہے، کسی میں شہرت کی خواہش ہے، نمایاں ہونے کا جذبہ ہے، کسی میں تکبر ہے۔ سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات، یہ تو ماہر کی کام کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر یہ ہے۔ در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے، یہ بڑے ماہر ہوتے تھے، یہ لوگ بڑے ماہر اطباء تھے۔ یہ جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیاء سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں۔ فرائیڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے، بچے ہیں۔ ہمارے صوفیاء اکرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سمجھا ہے، اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے۔ لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر۔ جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ مراقبہ کیا مانی؟ اب ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی۔ مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، خاص اس آیت کے اوپر، اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا۔ وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے ہو۔ لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر پر۔ سمجھ گئے؟ تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ، پریونشن کیا ہے نفاق سے؟ دوا میں ذکر۔ نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول۔ کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، زبان تر ہے اللہ کی یاد سے۔ جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، دو گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے، اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے پریونشن۔ اب اگر مرض ہو جائے تو کیا ہو؟ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، دیکھیے عجیب ہے یہ، نفاق کا علاج انفاق سے۔ صرف ایک الف لگا نا، انفاق کے معنی اور ہے۔ یہ بنا ہے کس سے؟ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے، یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں، اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے۔ مال اللہ کی راہ میں دیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، دیجئے، اللہ کے دین میں لگائیے، جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے گا۔ اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت۔ لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے، مال۔ انہ لحب الخیر لشدید، مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے۔ جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، پھر ڈیلے نہ ہو، ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے۔ امیجیٹ ایکشن، ایک بات سمجھ میں آ گئی، فوراً عمل کرو۔ اس میں شیطان کیا کرتا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، وہ پھر لگا دینا اپنے آپ کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ اول تو خدا کے بندے، تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے، رہ کیا جائے گا؟ دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کرد، ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں، کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا۔ وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے، الفاظ ہیں یہ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ بَرَّةٍ۔ انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کرے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے، کیسے مان لوں، لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی، کسی وجہ سے رک گئے، تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی۔ کیوں؟ کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر، یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ، لیکن ضعف ایمان ہی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا نفاق۔ یہاں جھوٹ بولنا شروع کیا، نفاق، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی، سیکنڈ سٹیج، اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج۔ تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے، یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی، چھٹی لے لی، رخصت لے لی، وہاں تین ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن صادق تھے، لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغلایا۔ کیسے ورغلایا وہ سمجھ لیجئے۔ کعب ابن مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضور جب واپس آئے ہیں اور اب آپ نے ایک ایک کو بلایا، جن لوگوں نے تو پہلے جھوٹی قسمیں کھا لی تھی ان کو تو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے، اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی، آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو اب جو منافقین تھے ان میں سے، انہوں نے اس موقع پہ جھوٹی قسمیں کھا لی، خدا کی قسم حضور ہم تو بالکل تیار تھے، پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی، پورا ارادہ تھا، یہ وقتی طور پر یہ مصیبت مجھ پر آ پڑی۔ جس نے قسم کھائی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے۔ کعب ابن مالک کی باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرے مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی، زہر خند کہتے ہیں، ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ، غضبناک۔ آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے، جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں، لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا لیکن اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا، جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساز و سامان موجود تھا راستے کے لیے، اتنا میں کبھی نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے، شیطان نے پٹی پڑھائی۔ وہ پٹی کیا پڑھائی؟ کہ حضور تو 30,000 کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موو کرے گا نا، تمہارے پاس بڑی تکڑی، بڑی توانا، صحت مند اوٹنی ہے، تم ذرا دو دن بعد چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے مل جانا، بس یہ تاخیر کا حربہ۔ تو انہیں خیال آیا کہ ابھی دو دن گھر کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں۔ مجھے جگر کا شعر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ ایک طرف فرض کی پکار ہے، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تپتی راہیں ہیں، لا تنفروا فی الحر، سنا چکا ہوں آیت۔ یہاں گھر میں، نخلستان میں، کھجوروں کی چھاؤں میں، اہل و عیال میں، یہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہے یہ پکڑ رہی ہے، بھائی دو دن ٹھہر کے چلے جانا، ٹھیک ہے، کوئی نیت میں خرابی نہیں ہے نا۔ اس کے بعد پھر جب ابھی دو دن اور ٹھہر جاؤ، یہ تو بڑا لمبا سفر ہے، ذرا تیز اور دوڑ لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا، یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ اب تو میں چاہے کتنا بھی تیز چل لوں، میں آپ سے نہیں مل سکتا، میرے اعصاب ڈھیلے ہو گئے، اس طرح میں محروم رہ گیا۔ حضور نے بائیکاٹ کا حکم دیا صحابہ کو، تین صحابہ تھے ایسے، دو اور تھے جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا۔ حضور نے حکم دے دیا کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، سوشل بائیکاٹ۔ بڑی سخت سزا تھی جو دی گئی ہے، اس کی بڑی تفاصیل ہیں، اللہ تعالیٰ شوق دے تو وہ حدیث پوری پڑھیے، میں نے تو دو جمعوں میں ایک مرتبہ صرف اس ایک حدیث کو بیان کیا تھا، شاید کہیں کیسٹس ہوں میرے ہاں، ہمارے نمبر کوئی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ بڑی عجیب حدیث ہے۔ لیکن اس میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے؟ اس طریقے سے شیطان لیت و لال، تاخیر، تعویق، ابھی کیا جلدی ہے، ذرا اس کام سے فارغ ہو لو، ذرا پھر تلافی کر لینا، ذرا زیادہ زور سے کام کر لینا، یہ وہ چیز ہے کہ جو وہ تو خیر صحابی تھے بچ گئے، اگر وہاں جھوٹی قسم بھی کھا دیتے تو گئے تھے، یہ تو اتنا ہی ہے نا، مردی و نامردی، قدم فاصلہ دارد۔ اس میں تو یہی ہے کہ ذرا ایک جھوٹی قسم کھا دیتے، جھوٹے بہانہ بنا دیتے، تو اب ضعف ایمان نہ رہتا، وہ نفاق کی سرحد شروع ہو جاتی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، لیکن یہ کہ ہم کیسے بچیں گے اگر ہم نے یہ روش اختیار کی۔ لہذا تین کام، دوام ذکر نمبر ایک، اس کی میں شرح کر چکا ہوں، چار اذکار یاد کر لیجئے گا ان کو، ورنہ کیا فائدہ۔ نمبر دو، انفاق فی سبیل اللہ، نفاق کا علاج انفاق سے۔ نمبر تین، یہ عادت اپنے اندر پیدا کیجئے شعوری طور پر کہ جب ایک حقیقت واضح ہو جائے فوراً اعتراف کہ ہاں بھائی بات ٹھیک ہے، آپ نے جب ایک فرض کا احساس ہو جائے فوراً اس کی ادائیگی کے لیے آغاز۔ تاخیر و تعویق ہے کہ جس سے پھر نفاق کو موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان عطا فرمائے اور نفاق سے بچائے رکھے۔ اب آئیے حقیقت و اقسام شرک پر۔ دیکھیے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام دین توحید ہے۔ ایک لفظ میں اگر کہیں گے تو اسلام کا سب سے بڑا وصف، سب سے بڑی علامت توحید۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، تو توحید ہے۔ توحید کی ضد ہے شرک، ٹھیک۔ اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا، یہ میرا نتیجہ ہے، جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا۔ وہ شرک میں مبتلا ہوگا تو نا سمجھی میں ہوگا، نادانی میں ہوگا، وہ اسے شرک نہیں سمجھے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو، گیا سے گیا مسلمان، گزرا سے گزرا مسلمان، گھٹیا سے گھٹیا مسلمان، لیکن وہ شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس میں آلودہ ہو جائے۔ ہوتا کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ شرک، تو ضرورت بہت ہے کہ ہم یہ پہچانے کہ یہ شرک ہے کیا۔ دوسری بات یہ جان لیجئے، ہمارے دین میں ناقابل عفو جرم کون سا ہے؟ شرک۔ دو مرتبہ بیان فرمایا گیا سورہ نساء میں صرف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ نوٹ کر لیجئے، اس کی بھی اندر بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ بقیہ سارے گناہ لازماً معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے، اس سے تو آپ میں جرت پیدا ہو جائے گی، باقی سب کیے جاؤ، یہ نہیں۔ جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن امید ضرور دلا دی کہ شرک سے کم تر کوئی گناہ ہو تو اس کی بخشش کی بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ نے امید دلائی۔ توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ بغیر توبہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور گناہوں کے بارے میں تو امید کی جا سکتی ہے، لیکن شرک کے بارے میں ہرگز نہیں۔ اہمیت واضح ہو گئی۔ مزید نمبر 3، اس شرک کی ہماگیریت کا عالم یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ ہے، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون۔ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر کسی نہ کسی قسم کے شرک کے ساتھ۔ یہ یونیورسلٹی ہے اس کی کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں لیکن کسی نوع کا شرک جو ہے وہ بھی لگا رکھا ہے۔ وما یومنو اکثرہم باللہ، انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی شرک بھی کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ سمجھیے کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شرک کی جو قسمیں آج سے 200 برس پہلے تھیں صرف وہی آج بھی رہے، ہو سکتا ہے کہ بالکل نئی شکلیں اس شرک نے اختیار کر لی۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ کہ اگر اجتہادی بصیرت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا کہ یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، آج سے 500 برس پہلے کا انسان، بڑے سے بڑا عالم دین، اپنے زمانے کے شرک کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے، اس سے تو آپ بچ رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا؟ امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے ان جو اقسام ہیں شرک کی ان کو پہچان لیا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان رہا ہو، اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد، جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہو۔ اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جام می پوش، من انداز قدت رامی شناسم۔ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑھ لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو، کیسے ہی لباس بدل لو، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسم، میں تمہارے قد سے تمہیں پہچان لوں گا۔ یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ، اس کے لیے ضرورت ہے اصولوں کی۔ دیکھیے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں، فارمولہ ہے، فارمولہ ہاتھ میں آ گیا، مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ اپلائی کرنے کی دیر ہے فارمولے کی۔ اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے، لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی، اجتہادی بصیرت، وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ ان اصولوں کو اپلائی کریں۔ ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے، میرا اپنا یہ تاثر ہے، ہمارے دین میں خیر، بھلائی، نیکی، چاہے وہ نظریے کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ توحید ہی کے شجرہ طیبہ کی شاخیں ہیں۔ اور شر، برائی، گمراہی، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہ خبیثہ سے ملتے ہیں۔ اس شجرہ خبیثہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے، عمل کی یا علم کی، اور اس شجرہ طیبہ کے برگ و بار ہیں جو بھی خوبی ہے، عمل کی یا عقیدے کی، یہ میرا تاثر ہے. اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے، آپ پر منکشف نہیں ہوں گے، وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے گی. اب آئیے ایک اور بات، دیکھیے شرک میں اور الحاد میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم نہیں سمجھتے. الحاد مادہ پرستی وہ کیا ہے؟ ایتھیزم، کسی بھی خدا کا انکار. ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے. شرک کیا ہے؟ خداؤں کو ماننا. یہ کیا ہے؟ تھیزم ہے، لیکن پولی تھیزم ہے. توحید کیا ہے؟ مونو تھیزم ہے، ایک خدا کا ماننا. لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے، شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں. اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ. کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے. دیکھیے ہندو دیویاں دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے. انگریزی میں گاڈز گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے. چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز، رومن مائتھولوجی ہو گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے. لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟ ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شئ قدیر، بکل شئ علیم، ہر جگہ موجود. وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپیٹل جی سے لکھا جائے گا. باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں. عرب میں کیا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے، خیر کا خدا اور شر کا خدا اور، ایک یزدان ایک اہرمن، ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا. لیکن وہی ہیں جو خدائے خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں. یہی معاملہ عرب میں تھا، اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ہاں. قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے. فانا یوفکون، تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے؟ کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن چھوٹے آلیہ ہیں. آلیہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپیٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے، وہی وہاں تھا اللہ، وہ ایک اور سپریم، سب سے بالا تر، اس سے اوپر کوئی نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ساجھی نہیں. لیکن اس نے کچھ آلیہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں، کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں. بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے. اب آئیے اقسام شرک. اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں میں نے عرض کی تھی، کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق. اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک. عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں ہے. ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی شرک خفی، ایک ہے ننگا شرک کھلم کھلا شرک، ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا، لیکن ایک مغالطہ آپ نے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے، کوئی اور لفظ، عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا، ہے وہ شرک لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے نظر آ رہا، ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا، اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے، شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا، ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے، بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ اندھیری رات تاریک رات پتھر سیاہ چیونٹی سیاہ کون دیکھ سکتا، جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے، گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا۔ ایک آخری بات تمہیداً اور عرض کر دوں پھر میں چلوں گا اقسام پر، میری جو باتیں آپ کے سامنے آئیں اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے، واقعتاً شرک سے بچ جائے، ہر قسم سے بچ جائے، اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا، گویا کہ یہ آخری منزل ہے، یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالی یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے، اس سے بڑی سند کوئی ہے؟ دی ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑی سند، سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشرک نہیں۔ یہی وجہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے، ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس، تین نسبتیں ہیں، تینوں بڑی عظیم۔ اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابو الانبیاء، کتنے نبی ہیں ان کی نسل میں، اسحاق اور اسماعیل سے چلیے، پھر یعقوب اور یوسف، اور پھر چلیے موسیٰ اور ہارون، اور پھر چلیے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ، پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ، کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم کی، ابو الانبیاء۔ اور نمبر تین، انی جاعلک للناس اماما، امام الناس۔ اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا؟ وما کان من المشرکین، وہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے۔ میں جو اقسام شرک بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے، اب وہ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے، آپ بنایا کرتے ہیں ایک، اس کو پھر تین میں تقسیم کیجئے۔ شرک کی تین بڑی بڑی قسمیں ہیں، شرک فی الذات نمبر ایک، شرک فی الصفات نمبر دو، شرک فی الحقوق نمبر تین۔ اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے پہلے ہی، یہ مضمون بہت طویل ہے، میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں، اب اس خاکے میں رنگ بھرنا وہ تو ایک موضوع پر شرک فی الذات پر پوری تقریر ہونی چاہیے، شرک فی الصفات پر ہونی چاہیے، ایک ایک گھنٹے کے میرے چھ کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں، چھ گھنٹے میں نے ان چیزوں کو بیان کیا، وہ موجود ہوں گے لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجئے، اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ شرک ہے یا نہیں،

रामचंद्र जी हों, कृष्ण जी महाराज हों, क्या है, ये अवतार हैं। अल्लाह ने इनमें हुलूल किया या अल्लाह ने इनकी शक्ल में जहूर किया, समझ में आ गया। और एक अकीदा क्या है, यह बड़ा फलसफियाना मसला है, देखिए बड़ा टेढ़ा मसला है ये, लेकिन मैं इस वक्त उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत बारीक बातें हो जाएंगी। मसला क्या है कि अगर खुदा को मान ले तो फिर सवाल यह है कि खुदा ने इस कायनात को कैसे पैदा किया। यह एक सवाल आता है जहन में, जिसके नहीं आता वो कहेगा पागलपन है खामखा, इस पर क्यों सोचते हैं, लेकिन जिसके जहन में सवाल आ गया उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। वो तो सोचता है, इंसान का इख्तियार नहीं होता अपने जहन पर, वो लाख रोके उसे मत सोचो, वो और सोचेगा। यह मुसीबत है फलसफियों की, कैसे पैदा किया। अब एक तसव्वुर तो यह है कि जैसे ये मेज है, बढ़ई ने बनाया इसको, बढ़ई अलहदा है, मेज अलहदा है, लेकिन इसमें यह बात माननी पड़ेगी कि पहले कोई चीज थी जिससे मेज बनाई, लकड़ी तो थी ना, उससे मेज बनाई। लिहाजा हिंदुओं में एक अकीदा यह है कि खुदा भी कदीम, मादा भी कदीम, खुदा ने उस मादे से ये शय बना दी, मादे से यह बना दी। वही मिट्टी की तगारी होती है, कुम्हार उससे कोई रकाबी बना देता है, कोई वो हंडिया बना देता है, कोई घड़ा बना देता है, मिट्टी तो है ना पहले। तो मादा भी कदीम, खुदा भी कदीम, और मादे से खुदा ने ये शक्लें बना दी, ठीक। ये भी सनवियत हो गई, तौहीद तो खत्म हो गई। तो जिन लोगों का जहन था तौहीदी लेकिन इस मसले में उलझ गए, उन्होंने एक और शक्ल तजवीज की कि खुदा खुद ही इस शक्ल में तब्दील हो गया। कैसे, जैसे बर्फ पिघलती है तो पानी बन जाता है, पानी कहां से आया, बर्फ से। अब कोई पूछे बर्फ कहां है, भाई यही पानी है, यही बर्फ है या नहीं। उसी पानी को आग के ऊपर आपने रख दिया, वो भाप बन गई। अब आप कहें बर्फ कहां है, पानी कहां है, यही भाप जो है यही दर हकीकत पानी है, यही भाप जो है यही बर्फ है। ये है वो हमाउस पैंथीइज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि खुद खुदा ने रूप धार लिया इस कायनात का। ये दो फलसफे हैं, क्या है ये, बदतरीन शिर्क है। पहली अगर शक्ल है तो वो इंसान खुदा करार पा गया, जिसको अवतार माना वो खुदा हो गया कि नहीं। और दूसरी शक्ल में तो हर चीज ही खुदा है, ये भी खुदा, ये भी खुदा, पत्थर भी खुदा, दरख्त भी खुदा, हर चीज खुदा। इसलिए कि वो बर्फ पिघली है तो पानी बना है, वो पानी चाहे जेरे जमीन आ रहा है, वो पानी चाहे जमीन के ऊपर दरिया की शक्ल में आ रहा है या जमीन में सोते चल रहे, पानी तो वही बर्फ है जो पहाड़ों पर हिमालय पर पड़ा हुआ है, वही पिघल रहा है, ये कुछ बन रहा है। ये है शिर्क फिज़ात की दूसरी किस्म जो दुनिया में रही, पैंथीइज्म और इनकारनेशन या हुलूल और हमाउस्त, समझ में आ गए। अब मैं एक बात आपसे अर्ज करूंगा, अल्लाह का इस उम्मत पर बहुत बड़ा फजल है जिसका आपको शुक्र अदा करना चाहिए। इस नौ के शिर्क से ये उम्मत 15वीं सदी शुरू हो जाने के बावजूद ताहाल बहैसियत मजमूई महफूज है। मैंने बहैसियत मजमूई कहा है, कोई अफराद या वामुन्नास या जोहला या शुआरा या नात गो वो मुबालगा आराई में कोई बात कह देते हो तो वो अलहदा बात है, लेकिन मुसलमानों में कोई मुस्तनद फिरका और उसके जो मुस्तनद अकायद हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसी कोई चीज शामिल नहीं। इसका जब आप तकाबुल करेंगे ना, आपका क्या ख्याल है ईसाइयों को हजरत मसीह से कितनी मोहब्बत थी, इसका तकाबुल कीजिए जो मोहब्बत मुसलमानों को रही हुजूर के साथ, ईसाइयों की मोहब्बत उसरे अशीर नहीं बनेगी। उस मोहब्बत के बावजूद कि हमें 10 गुना

تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا، یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ. سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کو آپ روکتے تھے. ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. فوراً ٹوک دیا، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی ہے. یہ روک ٹوک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا فرمایا. یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلہ گاہ بنا لیا. یہ ساری وہ ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ بچاؤ ہے، یہ امت کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلوف جیسے پہلے ہوا. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلوف سے کام نہ لو. یہ غلوف محبت، غلوف عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے، اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا، لیکن قرآن نے، خود حضور نے اس کی پیش بندی کی، جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے. البتہ دیکھیے، شاعروں کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور عوام کی اور وائزوں کی اور نعت گوؤں کی باتیں جو ہے وہ اور ہیں. میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے. شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. مبالغہ نہ کریں تو شعر میں رنگ ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر شعر کائے کو کہنا ہے نظر کہو بھائی، مبالغے سے اس میں ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے. وہ مبالغے ہمارے شاعروں نے، ہمارے نعت گوؤں نے کیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. بالکل اوتار کر الفاظ بھی استعمال کر دیے. وہی جو مستوی اشٹھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے اب کیا فرق رہ گیا؟ بال برابر فرق ہے یا کوئی؟ اور نقطے پیدا کرتے ہیں مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا، ایک عرب ہم نے دیکھا. کیا سمجھ میں آیا؟ عرب میں سے عین نکالا کیا بنا؟ یہ نقطہ آفرینی ہے. اسی طریقے سے ہماری شاعری میں کچھ ہم اس کا رنگ بھی پیدا ہو گیا ہے. خود کوزا او خود کوزا کرو خود گلے کوزا، خود رند سبو کش خود برسر آکوزا، خریدار بے آمد بشکست و رواں شد. وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے، خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، بڑے مزدار ہیں، آدمی ایک دفعہ وجد میں آ جاتا ہے، لیکن ہے کیا؟ وہی ہے نا کہ وہی جو برف تھا پگھل کر پانی بن گیا. خود کوزا ہو خود کوزا کرو خود گلے کوزا، خود رند سبو کش، خود ہی اس کوزے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے. خود ہی مٹی ہے، خود ہی وہ بنانے والا ہے، خود ہی کوزا ہے، خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی، اور خود ہی اس کوزے کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا ہے. اب آپ اس پر سر دھنیے اور جو چاہے کریں، لیکن یہ کہ اس کا ڈانڈے مل گئے کہ نہیں اسی اماؤس سے؟ لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا؟ یا کسی ائمہ دین میں سے کسی کا قول ہے؟ بھائی شاعروں کی باتیں سن لیا کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہوں، مستند عقائد ہو، جو ان کی کتابوں میں درج ہو، ان سے بات ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلا میں ہے، شعراء میں ہے، نعت گوؤں میں ہے، یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہ ہاں موجود نہیں. البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا، وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں. آج آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے. میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں، اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ہر انسان کے وجود کے دو حصے ہیں. میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا، ایک خاکی وجود، اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دو جگہ آئے تھے قرآن مجید میں، ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے، اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں. نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا ہے، دفن کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے. بس یہ فرق ہے. انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب ہے. یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی. دیکھو، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا، حضور کے آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا، تو انسان تو ہے آپ بھی، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا. بات ختم ہو گئی. نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے غزل نہیں پہنچا سکتا. ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں؟ یہ ہے فرق سارا. اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے سنا ہوگا نا نام. انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں. وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی ان کی، میں نے سنی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوئے ادب سمجھتے ہیں. بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان. آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان. ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابتے، یا ابتے، بڑا پیارا ترجمہ کیا، ابا جان، ابا جان. کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ، کیوں؟ ادب کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوئے ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا، بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو۔ آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے، کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچ تان۔ اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلوکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی، جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا۔ مثلوکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں۔ حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو دو دن کا صوم وصال ہو گیا، اگلے دن بھی نہیں کھولا چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ صوم وصال، خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا۔ صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے؟ فرماتے ہیں ایوکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں، حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ کہاں ہوا وہ مثلیت؟ اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے میں ہیں آپ۔ نبی کا مقام ہے، نبی کا رتبہ ہے، نبی کے خصائص ہیں۔ آپ سو گئے تو آپ کی نیند، آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت؟ گئی۔ مثل اس معنی میں کہ بشر ہیں، نسل آدم سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس معنی میں مثل ٹھیک ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، لیکن ہر اعتبار سے تو نہیں، سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے، معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں، کرا دیا جاتا ہے، دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر خصائص، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں، 100% درست، لیکن آپ کی وہ نورانیت، آپ سراج منیر، ہدایت کا روشن چراغ، آپ کی جو روح انور ہے، وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل، خامخا کی کھینچ تان کے سوا کچھ نہیں۔ بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا، شرک فی الذات۔ اب آئیے شرک فی الصفات۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں، بنیادی بات۔ ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے، ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا، ورنہ ہمارے پلے نہ پڑتی بات، ظاہر ہے نا۔ لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے، اس محدودیت کا ایک مظہر یہ ہے

اس سے اختلاف کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں ان کی بات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور مانیں۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اسے سمجھایا ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے ایک مثال سے۔ ان کے نظریے کو وحدت الشہود کہتے ہیں نا، وحدت الشہود، وحدت الوجود۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں میں باریک سا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تعبیر کا فرق ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک مشعل لیجئے، مشعل کیا ہوتی ہے، ایک لکڑی ہے، اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا وغیرہ باندھ کے تیل ڈال کے آگ لگا دی، شعلہ جوالہ ہے، ایک شعلہ، ٹھیک۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیجئے، آپ کو آگ کا دائرہ نظر آئے گا، دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ نہیں، کیا دائرہ فی الواقع موجود ہے؟ بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہے، نظر آ رہا ہے۔ یہ فرماتے ہیں حضرت مجدد، ای از صنعت باری تعالی است کہ معدوم را موجود می نمائند، یہ اللہ تعالی کی صناعی ہے، خلاقی ہے کہ جو شے ہے نہیں اس کو دکھا دیتے ہیں کہ ہے، جیسے آپ نے آج سے دائرہ دکھا دیا ہے نہیں، اس کائنات کا کوئی وجود نہیں۔ میں پھر عرض کروں گا آپ اس سے اختلاف کریں، اسے نہ مانیں، چھوڑ دیں اس کو، یہ مسئلے ہیں فلسفے کے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو شرک نہیں کہیں گے آپ۔ شرک وہ ہے جب کہیں یہ بھی شے ہے اور خدا ہے، یہ بھی ہے اور خدا ہے، پتھر بھی ہے اور خدا ہے۔ جب یہ کہا جائے گا یہ ہے ہی نہیں، صرف خدا ہے، تو در حقیقت اس کو شرک نہیں کہیں گے، یہ وحدت الوجود ہے، یونٹی آف بینگ۔ اب اس کو میں ایک اور اعتبار سے سمجھا دوں گا تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ پر کھول دے گا۔ دیکھیے، ایک ہمارا علم، ایک اللہ کا علم، ٹھیک۔ جب تقابل کریں گے تو کیا کہیں گے، اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں ہماری مشیت کچھ نہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، تو کیا ہوئی، خاک ہوئی۔ یہی آتے ہیں نا جو حدیث جس میں کہ دعا استخارہ حضور نے تلقین فرمائی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح سکھائی یہ دعا استخارہ جیسے قرآن سکھایا۔ اس میں الفاظ کیا ہیں، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ اگر ظاہری الفاظ پر جائیں گے تو یہ تو خلاف واقعہ بات ہے، کیا حضور کو کوئی علم حاصل نہیں تھا؟ یہاں تو حضور فرما رہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، یا چلیے اگر کوئی اور عام انسان کہتا ہے میں نہیں جانتا، تو کیا کوئی علم حاصل نہیں اسے؟ کچھ نہ کچھ علم تو ہے نا، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے، اللہ کے وجود کے مقابلے میں اس کائنات کا وجود نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی، مسئلہ صاف ہو گیا۔ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، یہ اعتباری ہے، یہ ٹرانزینٹ، آل از چینج، پینٹارائم، بدل رہی ہے ہر شے، کسی چیز کو ثبات نہیں۔ آپ ایک لمحے پہلے جو آپ تھے وہ آپ، ایک لمحے بعد وہ آپ نہیں ہیں، بدل گئے آپ۔ ایک تسلسل ہے آپ کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کہ جو آج سے 10 سال پہلے تھے، کیا آپ وہی ہیں؟ بدل چکے، خون پورا بدل چکا، نہ معلوم کتنی دفعہ بدل چکا، کھال بدل چکی۔ یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے ٹرانزینٹ ہے، عارضی ہے، فانی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، وجود برحق صرف اللہ کا۔ یہ بھی در حقیقت اسی شرک فی الوجود کی بات ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی موجود ہم بھی موجود، یہ کیا ہو گیا، شرک فی الوجود۔ اسی کو کہا ہے غالب نے، جارو بلا بیار کے این شرک فی الوجود، با گرد فرش و سینہ با ایوان برابر است۔ اگر آپ کے گدے کے اوپر گردہ پڑ گیا ہو تو جھاڑتے ہیں نا، فرش کے اوپر گردہ ہے تو جھاڑو سے صاف کرتے ہیں۔

وہ یہ ہیں، وطن کی محبت ہر چیز سے بالا ہو، یہی تو ہے شرک۔ سب سے بالا محبت کس کی ہونی چاہیے؟ لیکن یہ بھی میں عرض کروں گا، حضور کی حدیث، مجھے نہیں معلوم کہ اس کا سند کا درجہ کیا ہے، عام طور پر بیان ہوتی ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس بات کو میں صحیح سمجھتا ہوں، انسان کی فطرت کا تقاضا جہاں رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، گھر سے محبت ہوتی ہے، شہر سے ہوتی ہے، ملک سے ہوتی ہے، لیکن جہاں یہ محبت قومیت کی تشکیل کر رہی ہو وہاں در حقیقت یہ ہر شے سے بالا تر ہوتی ہے، تبھی تو قومیت کی تشکیل ہوگی۔ یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ مشرکانہ کانسیپٹ ہے، اس کو بھی پہچانا علامہ اقبال نے، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اور فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ وطن کی محبت میں حرج نہیں ہے، وطن کی محبت سپریم ہو جائے تو حرج ہے، اللہ کی محبت کے تابع رہے کوئی حرج نہیں۔ یہی فرق ہے سارا توحید کا اور شرک کا۔ اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بالا ہو گئی، اولاد آپ کا معبود ہے، تابع ہوئی کوئی حرج نہیں، کرو محبت، یہ دوسرا فارمولہ ہے۔ اب تیسری چیزیں بہت مختصر ہیں، عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ بہت مختصر، دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے، وہ مخ ہے، گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعاء کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے گا، اور شرک فی الدعاء، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے، کسے باشد۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہیں۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے، ہوا کرے کسی کی روح موجود ہو، ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں۔ مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دعائی دوں گا اللہ کی، اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے، مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے، فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے، اور فرشتہ آ گیا اس نے کام بنا دیا، کو کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا چاہیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ، اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے، اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں، مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا، سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ، عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا، یہ فرشتے یہاں ہیں کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا ایک، یہ کروں گا تو شرک موجود ہیں کہ رامن کاتبین ہے کہ نہیں، موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی، جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے، آج آٹھواں دن ہے آپ کو، آپ اپنی نیند کا کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں، یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عجب ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، کام کیا کر رہے ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں، وہ سمجھ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں، دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ فخر کرتا ہے اس میں، ذکر کرتا ہے اللہ اس محفل میں، فی من اندہو، تو فرشتے ہیں کہ نہیں؟ ان فرشتے کو پکار نہیں سکتے، اگر آپ نے یا جبرائیل میرا یہ کام کروا دو، تکلیف میری رفع کر دو کہا اور شرک ہوا، یا میکائیل اور یا اسرافیل، اسی طرح اگر آپ نے کسی اولیاء اللہ کے ارواح میں سے کسی کو پکارا، اسی طرح اگر آپ نے انبیاء کو پکارا، جس کو بھی پکارا وہ شرک ہو جائے گا، پکارنے کی اجازت نہیں ہے، پکارو صرف اللہ کو، اللہ جس کے ذریعے سے آپ کا کام کرائے کرائے، اس کا اختیار ہے، باقی رہ گئے علمی مسئلے۔ بعض لوگ کچھ اگر شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے کچھ روحانی تجربے لکھ دیے وہ اس کو شرک بنائے پھر رہے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا، مشرک ہو گیا، یہ ہو گیا، بھائی وہ علمی مسائل ہیں، مثال کے طور پر اس میں پھر عرض کروں گا، کوئی اختلاف کرے اتفاق کرے، شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کے انتقال کے بعد ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل کر دی جاتی ہیں، اور اللہ جیسے اپنے احکام کی تنفیذ فرشتوں سے کرواتا ہے، ایسے ہی ان کو بھی اس کام میں لگا دیتا ہے۔ اب یہ ایک علمی مسئلہ ہے یا نہیں ہے مجھے کیا پتا، کوئی خاص دلیل شاہ صاحب نے بھی نہیں دی، میں بھی مانتا ہوں جو دلیلیں دی ہیں اس پر میرا بھی دل مطمئن نہیں ہوا، ٹھیک، لیکن یہ ایک علمی بات ہے۔ اب کہہ بھی رہے طبقہ اسفل، ملائکہ کا طبقہ اعلیٰ نہیں، اسفل، اللہ تعالیٰ کی ایک بیوروکریسی ہے، اس بیوروکریسی کے نچلے درجے میں اگر یہ بھی شامل ہو جائے تو میرا کیا بگڑتا ہے، فرشتے بھی ہیں وہ بھی ہو جائے، وہ بھی اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی کر دیں، اصل مسئلہ یہ کہ مجھے اجازت نہیں ہے، میں طبقہ اعلیٰ کے فرشتے کو نہیں پکار سکتا، اسفل کو کیا پکاروں گا، میں جبریل کو نہیں پکار سکتا، سید الملائکہ انہیں نہیں پکار سکتا، یہ ہے اصل بات۔ ندا لے غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا، کسی اور سے استغاثہ، استدعا، استمداد، یہ استعانت، یہ ہے اصل میں شرک۔ لیکن یہ علمی مسائل کو علمی مسائل کی جگہ رکھیے، آپ کو اچھی لگے مانے، نہیں اچھی لگے نہ مانے۔ شرک اور توحید کی بات اور ہے، شاہ ولی اللہ مشرک ہو جائیں گے تو موحد کون رہے گا؟ احمد سرہندی مشرک ہو جائیں گے تو پھر موحد کون رہے گا؟ لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، پاکستان میں ہیں ایسے سرپھرے لوگ جو ان سب کو مشرک قرار دے رہے ہیں، اور بڑے نہ معلوم کتنے بڑے موحد اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے، جن کے نزدیک اشرف علی تھانوی مہا مشرک، وہ تو مشرک نہیں مہا مشرک۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن یہ جان لیجیے اصل غلطی کیا ہے کہ ان علمی مسائل کو یہاں لا رہے ہیں۔ وہ علمی مسائل ہے، کوئی مانے نہ مانے، مجھے بھی، میں نے آپ سے کہا کہ شاہ ولی اللہ کا میرے دل میں اتنا احترام ہے کہ میرے نزدیک دور صحابہ کے بعد امت میں جامعیت کے اعتبار سے سب سے چوٹی پر شاہ ولی اللہ ہے۔ امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کو جمع کریں گے تو شاہ ولی اللہ بنے گا، یہ میرا ہے خیال ہے، لیکن مجھے ان کی اس رائے سے اختلاف ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کنونس نہیں کر سکے، ان کی دلیل جو ہے وہ مجھے وزنی نظر نہیں آئی، واللہ عالم بات ختم ہو گئی۔ لیکن معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اس کو شرک قرار دے دیں۔ بات آ گئی تیسری سمجھ میں۔ چوتھی چیز، عبادت کے بعض مظاہر یا افعال ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، مثلا سجدہ، نظر، یہ صرف اللہ کے لیے، یہ وہ چیز ہے کہ غیر اللہ کے لیے کسی بھی نیت سے کیا جائے گا شرک ہو جائے گا۔ سجدہ تعظیمی، کوئی قبر کو کر رہا ہے، کوئی اپنے پیر کو کر رہا ہے، اور درباروں میں بادشاہوں کو ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، کسی نیت سے ہو کسی کے لیے کیا جائے شرک ہے۔ یہی سجدہ تعظیمی تھا جس کا رواج تھا مغل دربار میں، یہ کورنش آپ تو کہتے ہیں نا اس سڑک کو جو ساحل کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، وہ کورنش بجا لانا کیا ہوتا تھا دربار میں، رکوع سے بھی نیچے، یعنی رکوع اور سجدے کے درمیان ہوتا آدمی جب وہ کورنش میں ہوتا ہے، اس طرح جھک کر آداب بجا لانا، یہ ان کے ہاں رواج تھا۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس کا نام احمد سرہندی ہے، مجدد الفسانی، امام ربانی، کس جرت کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے انکار کیا شرک حرام ہے۔ اب جو وہ مولوی تھے درباری، انہوں نے کانوں میں بادشاہ کے کان بھرے، بڑا باغی ہے، باغیانہ باتیں کر رہا ہے، اس کی پیشی ہونی چاہیے، عدالت میں پیشی ہو رہی ہے مجدد الفسانی کی رحمت اللہ علیہ، ان کے سر کو زبردستی جھکانے کے لیے راستہ ایسا بنایا گیا کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ایک کھڑکی میں سے گزرنا پڑے گا۔ کھڑکی میں سے تو سر جھکائے گا کہ نہیں، لیکن مجدد الفسانی ایسے گزرے، پہلے ٹانگیں نکالی پھر سر نکالا۔ یہ کوئی کٹھ ملا نہیں تھا، مجدد الفسانی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، نہیں گردن نہیں جھکے گی، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ بندہ مومن کی گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، کسی بھی نیت سے کسی بھی شخص کے لیے۔ ہمارے ہاں ویسے بزرگوں سے ملتے ہوئے ذرا جھک جانا، یہ تو ایک معاملہ اور ہے، ذرا سا آدمی اپنے آپ کو اپنی ان کی تعظیم کے لیے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جھکنا بس تھوڑا سا ہی ہونا چاہیے، یہ 10 ڈگری سے زیادہ ہوا تو کام خراب ہو جائے گا، یہ اس سے زیادہ کا جھکنا جو ہے وہ کسی طور سے جائز نہیں ہے۔ سجدہ اور نظر یہ صرف اللہ کے لیے، یہ چوتھی چیز آئی عبادت میں۔ اب آخری چیز ہے، سب سے کٹھن، سب سے مشکل، عبادت کی شرط قبولیت کیا ہے اللہ کے ہاں؟ بتائیں، اخلاص، اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری، ریاکاری کیا ہے؟ شرک۔ البتہ اس کے لیے حضور نے لفظ شرک خفی استعمال کیا ہے، اس لیے کہ یہ نیت کا معاملہ ہے، نظر نہیں آ رہا، کسی نے گردن جھکائی ہے تو نظر آ رہی ہے، کسی نے کسی کو پکارا اللہ کے سوا تو سن لیا آپ نے، یہ تو ہے نا وہ شرک کے جو جلی ہے۔ قبر کو سجدہ کیا نظر آ گیا، بادشاہ کو سجدہ کیا نظر آ گیا، آپ نے کسی کو دعا کی، کسی کو پکارا، سن لیا آپ نے، یہ شرک جو ہے یہ ہے وہ خفی جو نظر نہیں آتا۔ حدیث سنیے اور اس معیار پر اپنے آپ کو ناپیے اور دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے۔ من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، جس شخص نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور اس میں لفظ خفی بھی نہیں آیا ابھی یہاں، ٹھیک ہے۔ قد اشرکا، فعل ماضی پر قد کا مطلب ہوتا ہے یقینی بات، شک و شبہ ہے ہی نہیں، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ بچیے شرک سے، اللہ بچائے۔ اس سے ذرا آگے آئیے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو سجدہ طویل کر دے، تو یہی شرک خفی ہے، یہاں خفی کا لفظ آیا۔ اور میں اس کا حساب، میں تو الجبرا جانتا ہوں نا، سادہ ہر چیز کو اس طریقے سے سادہ کہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، آپ نماز پڑھ رہے تھے جبکہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ کا سجدہ تھا فرض کیجئے 10 سیکنڈ کا، جب آپ نے دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ نے کیا 15 سیکنڈ کا، یہ 5 سیکنڈ کس کے لیے ہیں؟ تو ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے کہ نہیں؟ ایک سجدے میں 2 شامل ہیں، اب 10 سیکنڈ تھے اللہ کے لیے اور 5 سیکنڈ اس کو جسے آپ دکھا رہے ہیں، تو یہی شرک، شرک خفی ہے، نظر نہیں آتا۔ اس پر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چل سکتا، نظر نہیں آ رہا، لیکن جان لو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شرک خفی کو یہ نہ سمجھنا کہ شرک نہیں ہے، شرک نہ ہوتا تو حضور کبھی اس کے لیے لفظ شرک استعمال نہ کرتے، شرک تو ہے، یہی وہ شرک ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا پہچاننا اور دیکھنا اتنا مشکل ہے جتنا کسی تاریک رات میں کسی سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی کسی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا اتنا مشکل۔ تو اب شرک فی العبادت کی بات سمجھ میں آ گئی، شرک فی العبادت، عبادت کا ایک جز کیا ہے؟ شرک فی الاطاعت، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر کر لی گئی وہی معبود ہے۔ شرک فی المحبت، توحید فی المحبت کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں سے بالا ہو، جس کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی یا اوپر ہو گئی وہ شرک ہے، وہ معبود ہے، وہ زر ہو، وہ وطن ہو، کچھ بھی ہو، وطن پرستی، زر پرستی، سب پرستش ہے، شرک ہے۔ نمبر 3، دعا صرف اللہ سے ہے، جس سے بھی پکاریں گے شرک ہو جائے گا۔ سجدہ نظر صرف اللہ کے لیے ہے، جس کے لیے بھی کریں گے شرک ہو جائے گا۔ اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اخلاص کے ساتھ، اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو یہ شرک ہوگا۔ یہ 5 ہو گئے شرک، جن کو جمع کر لیں تو یہ شرک فی الحقوق ہے، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق. اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے، نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ نیم خوابیدہ ہیں، اب سوئے ہوئے ہیں کچھ. وہ یہ کہ اگر یہ ساری چیزیں شرک ہیں تو پھر گناہ کس چیز کا نام ہے؟ رشوت لی شرک، کیونکہ حرام شے مال محبوب تر ہے اللہ سے، شرک ہو گیا. ایک نماز چھوڑ دی شرک، اس لیے کہ لفظ کا حکم مانا اللہ کا نہیں مانا، شرک ہو گیا. تو بھائی پھر وہ گناہ کون سے جو اللہ نے کہا میں بخش دوں گا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ اور اسی سے ایک نہایت اہم مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں بڑی تلخی کا موجب بنا ہوا ہے. یہ سب چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہیں، لیکن اس کے کرنے والے کو مشرک نہیں کہیں گے، بلکہ یہ چیز اگر نیت میں آ جائے، شعوری طور پر ہو جائے، اس کو استقامت ہو جائے تو شرک بن جائے گا. غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے، بے سمجھے بوجھے ہو رہا ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے تو وہ گناہ ہے. لیکن یہ کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے، اس کو جب آپ کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی اس کے اندر شرک مزمر ہے، اس میں شرک چھپا ہوا ہے، یہ شرک ہی کا مظہر ہے، تو وہ بات شاید سمجھ میں آئے، پھر بھی آپ کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر، نہ سمجھے ہوئے اگر کام ہو رہا ہے تو وہ گناہ ہوگا، ورنہ وہ شرک ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ جس کس میں ایسی کوئی چیز دیکھ لی آپ نے کہا مشرک، مشرک ہے تو مرتد، کافر، نہ اس کے پیچھے نماز ہوگی، اور پھر آگے بڑھ جائے تو وہ تو پھر واجب القتل ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. پھر وہی جو حماقت خوارج نے کی تھی، ہمارے ہاں کچھ لوگ جذبات میں آ کر ایسی ہی حماقتیں کرتے ہیں، اس کا حل کیا ہے اسے بھی سمجھ لیں. دیکھیے جو بچہ الف بیتے پڑھ رہا ہے اسے بھی آپ کہتے ہیں طالب علم، ٹھیک، علم حاصل کر رہا ہے. اگر اس نے الف بیتے پڑھ لی تو کیا آپ اسے عالم کہیں گے؟ عالم آپ کہتے ہیں اس وقت جب کہ علم کی ایک مقدار جمع ہو گئی ہو، تب عالم کہلائے گا. ویسے الف بیتے بھی علم ہے، کون کہے گا وہ علم نہیں ہے؟ علم کی ماں وہ ہے، علم کی جڑ وہ ہے. لیکن عالم جس نے الف بیتے پڑھ لی کیا وہ عالم ہو گیا؟ نہیں. اسی طریقے سے شرک کی ایک خاص حد، خاص مقدار جمع ہو جائے گی تو شخص مشرک کہلائے گا، ورنہ ان انڈیویجول چیزوں کو شرک تو کہیں گے آپ، یہ شرک ہے، لیکن یہ نہیں کہ جس نے اس کا ارتکاب کیا وہ مشرک. یہ ہے ہمارے ہاں کہ جو لوگ ایک دوسرے پر فتوی بازی میں بہت جلدی کر جاتے ہیں، چونکہ وہ یہ کر رہا ہے لہذا وہ مشرک، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اب وہ مسجدیں علیحدہ، اور ایک جو ہے اصلاح کا دروازہ بند، اس لیے کہ تفریق ہو گئی مستقل. یہ نہیں، آپ اس چیز کو کہیں یہ شرک ہے، لیکن یہ کہ اس کو مشرک نہ کہیے، اس لیے کہ علم ہے الف بیتے، لیکن جو الف بیتے پڑھ لے گا وہ عالم نہیں کہلائے گا. بلکہ یہ کہ کسی بھی شخص پر کسی چیز کا انتباہ کرنے کے لیے اس کا کوئی لیول ہوتا ہے، اس لیول پر آئے گی وہ شے تو پھر اس کی نسبت کی جائے گی کہ فلاں شخص وہ عالم ہے، فاضل ہے، فلاں شخص امیر ہے، دولت ہے. دولت تو کہنے کو ایک پیسہ بھی دولت ہی میں شمار ہوگا، لیکن دولت مند کہیں گے جس کی جیب میں ایک پیسہ ہے؟ دولت مند، دولت کی ایک خاص مقدار جمع ہو جائے گی کسی کے پاس تو دولت مند کہلائے گا. یہ ہے اصل میں فرق، کہ یہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب تک یہ غیر شعوری طور پر نہ سمجھے ہو رہی ہو تو ان کو گناہ کہیں گے، شرک نہیں کہیں گے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ان چیزوں کو آپ سمجھائیں کہ بھائی یہ شرک ہے، لیکن اگر کوئی لوگ نا سمجھی میں اپنے مغالطے میں اگر ان کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کو مشرک کہہ کر اور ان سے علیحدگی اور تعلق منقطع اور یہ سارا جو ہے رشتے وہ ختم، یہ معاملہ ہے جس نے ہمارے ہاں نہایت تلخی گھول دی ہے دینی حلقوں کے مابین، جس سے کہ اصلاح کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، زدم زدہ آ جاتی ہے، پھر تعصب اور عصبیت آ جاتی ہے. اگر آپ اس وسیع معنی میں سمجھائیں گے کہ نفس پرستی بھی شرک ہے، دولت پرستی بھی شرک ہے، ریاکاری بھی شرک ہے، اور اس میں آپ بتائیں گے غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے، وطن کی محبت اللہ کی محبت سے بالا تر ہو جائے تو وطن پرستی شرک ہے، یہ اگر آپ بتائیں گے تو ساتھ ہی اگر آپ بتا دیں گے کہ قبر پرستی بھی شرک ہے تو وہ مان لے گا کہ یہ صرف میرے اوپر ہی فتویٰ نہیں لگا رہا ہے، اس نے تو خود اپنے اندر بھی جھانکا ہے اور اپنے آپ کو بھی وہ ماننے کو تیار ہے کہ جب تک کہ انسان اس لیول پر نہ آ جائے کہ اس کی اطاعت مطلق صرف اللہ کے لیے، تمام اطاعتوں سے آزاد ہو جائے، اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعتیں ہوں، کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو، تمام محبتوں سے اس معنی میں آزاد ہو جائے کہ کسی شے کی محبت اللہ کی محبت سے ور نہ ہو، اگر یہ معیار سامنے رکھیں گے تو آدمی آپ کی بات سنے گا، اس کے دل میں بات اترے گی، لیکن اگر چند مسائل جو بعض گروہوں کے درمیان وہ نزاع کا اور مناظرے بازی کا ایک موضوع بن گئے ہیں، اگر اسی کے اوپر ہیمر کریں گے تو اس میں ضد پیدا ہوگی، تعصب پیدا ہوگا، نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا، اس کو سامنے رکھیے۔ آخری ایک صرف آیت سنا رہا ہوں اسی محبت کی، وہ سارا جو میں نے جہاد اور اقامت دین اس کی بحث کی ہے، آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتے دار، اپنے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں محنت سے، اپنے وہ کاروبار جو جن کا کہ کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اپنی وہ بلڈنگیں جو بڑے ارمانوں سے بنائی ہیں، اگر یہ محبوب تر ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو وہاں بیٹھ کر، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کو سامنے رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی پہچان عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ہر نوع کے شرک سے پاک کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب آج سوالات کے جوابات کے لیے وقت نہیں ہے، آج بس اسی پر اکتفا کریں گے۔ آپ دیکھیے 2 منٹ تشریف رکھیے، ہر مرتبہ کہتے ہیں وہ، اتنی دیر آپ بیٹھے ہیں تو آپ اور چند منٹ بیٹھیے تاکہ جو بھی ایک ہے اس کو پورا کیا جائے۔ یہ بات ہے تشریف رکھیں، ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے، دراصل ماہنامہ نصاب اور ماہنامہ حکمت قرآن، یہ مکتبہ مرکزی جن قدام قرآن سے اور ماہنامہ نصاب مکتبہ تنظیم اسلامی سے شائع ہوتا ہے، اور اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے تازہ خیالات جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں، ماہنامہ سالانہ خریدار، جس کے لیے صرف 15 دن کی ضرورت ہے، اور اپنا نام اور پتہ جو ہے آپ باہر جو مکتبہ ہے اس میں آپ لکھا لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ سوالات آ رہے ہیں اس کے پر آپ اصحاب کے نام نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے، میں نے جیسے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ایسے سوالات جس کے نام پتہ نہیں ہوں اس کے جوابات نہیں دیے جا سکتے، اور کل ان شاء اللہ تعالیٰ بعد نماز عصر 4 بجے سے محترم ڈاکٹر صاحب اسی جگہ پر خطاب کریں، آپ لوگ اسے ملیں گے، جس کا کہ نقشہ باہر موجود ہے، آپ لوگ جو صاحب ملنا چاہیں آپ مل سکتے ہیں۔ اب آخر میں محترم تاج الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مدبستہ پیش کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ براہ مہربانی کچھ دیر کے لیے اور زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دس اے پراؤڈ اینڈ پریویلیج آن دی پارٹ آن بیہاف آف عرب انڈین مسلم ایسوسیشن ٹو پریزنٹ اوور دس فنکشن فار مور دین 2 آورز۔ We are all listening, we are all concentrating, we are all involving Dr. Isra Ahmad's speech, who has dedicated his life for the cause of Islam, Islamic principles, Islamic culture, Islamic civilization and Islamic morals. We Muslims take the pleasure in belonging to Islam, and we are proud of that. Yet, unfortunately, we do not know most of the injunction, and we neglect most of the issues. On such occasions, scholars like Dr. Ishar Ahmed extend their service to help us, to make us understand the doctrines, the theories inscribed in the Holy Quran and established by Prophet Muhammad Rasulullah alayhi wa sallam. Islam is a natural religion. Islam is a rational religion. Islam is a simple